पंद्रहवां सर्ग, क्रम प्राप्त तीसरे वैराग्य कल्प वृक्ष की छाया के समान सुखकर शीतल तीसरे द्वारपाल संतोष का वर्णन। द्वारपाल संतोष का वर्णन करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे शत्रुतापन श्री राम जी, संतोष परम श्रेय मोक्ष सुख कहा जाता है और संतोष स्वर्ग सुख भी कहा जाता है, क्योंकि संतोषयुक्त पुरुष असीम विश्रांति सुख को प्राप्त होता है, अर्थात उसका विक्षेप दुःख सर्वथा निवृत्त हो जाता है। संतोष रूपी ऐश्वर्य से सुखी तथा चिरकाल से विश्रांति पूर्ण चित्त वाले शांत पुरुषों को विशाल साम्राज्य भी पुराने तिनके का टुकड़ा सा प्रतीत होता है, तुच्छ लगता है। हे श्री रामचंद्र जी, संतोषशालिनी बुद्धि दारिद्रता वियोग आदि से संकटपूर्ण सांसारिक जीवन में भी उद्वेगयुक्त न होकर कभी भी सुख से विरहित नहीं होती। जो शांत पुरुष संतोष रूपी अमृत के पान से तृप्त हुए हैं, उनको यह अतुल विषभोग संपत्ति प्रतिकूल विषसी लगती है। प्रचुर आनंददायक आस्वाद से युक्त तथा आशा दीनता आदि दोषों का विनाशक संतोष जैसा सुख देता है, वैसा सुख ये अमृतर्स की लहरें नहीं देती। हे राघव, अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा का त्याग करने वाला, वस्तु के प्राप्त होने पर भी उसके मिथ्या होने के कारण पूर्ववस्था के, अप्राप्त अवस्था के, तुल्य अवस्था को प्राप्त अथवा उसकी प्राप्ति से होने वाले हर्ष आदि के अभाव के कारण समता को प्राप्त और जिसमें कभी खेद और हर्ष नहीं देखे गए, ऐसा पुरुष इस लोक में संतुष्ट कहा जाता है। जब तक मन स्वतः ही किसी अन्य निमित्त से नहीं, आत्मा में ही अन्य विषयों में नहीं जाता, तब तक मनरूपी बिल से लता की भांति विविध आपत्तियां उत्पन्न। सर्ग पेज 162। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। होती हैं अर्थात जैसे गर्त से लताएं पैदा होती हैं, वैसे ही मन से आपत्तियां उत्पन्न होती हैं। जैसे जल में स्थित कमल सूर्य की किरणों से अत्यंत विकास को प्राप्त होता है, वैसे ही संतोष से शीतल चित्त शुद्ध विज्ञान दृष्टि से अत्यंत विकास को प्राप्त होता है। जैसे म्लान जल धूलि और भाप से मलिन दर्पण में मुख प्रतिबिंबित नहीं होता, वैसे ही आशा की परवशता से व्याकुल तथा संतोष शून्य चित्त में ज्ञान प्रतिबिंबित नहीं होता। जिस मनुष्य रूपी कमल के विकास के लिए पूर्वोक्त संतोष रूपी सूर्य नित्य उदित है, वह मनुष्य रूपी कमल अज्ञान रूपी घनांधकार युक्त रात्रि से संकोच को प्राप्त नहीं होता। जिसका आधि और व्याधि से दैहिक क्लेश और मानसिक क्लेश से विमुक्त मन संतुष्ट है, वह प्राणी दरिद्र होता हुआ भी साम्राज्य सुख का भोग करता है। 1.11 संतोष के पूर्वोक्त लक्षण का अनुवाद कर अन्य लक्षण कहते हैं। जो पुरुष अप्राप्त विषय की अभिलाषा नहीं करता, क्रमशः प्राप्त सुख और दुःख का भोग करता है, जगत को आनंद देने वाले सदाचार से युक्त वह पुरुष संतुष्ट कहा जाता है। 12 मुखकांति की विशिष्टता भी उसका लक्षण है, ऐसा कहते हैं। संतोष से अत्यंत तृप्त पूर्ण चित्त वाले और क्षीर सागर के समान शुद्ध महापुरुष के मुख पर लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है। अपनी आत्मा में आत्मा से ही निर्तिश्यानंद रूप पूर्णता का अवलंबन कर पौरुष प्रयत्न से संपूर्ण विषयों की तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। क्रोध और संताप के हेतु के न रहने के कारण शांत और शीतल बुद्धि से चंद्रमा के समान संतोष रूप अमृत से पूर्ण मनुष्य का मन सदा स्वयं स्थिरता को प्राप्त होता है। बड़ी बड़ी संपत्तियां मृत्यु की तरह संतोष से जिसका मन परिपुष्ट है, ऐसे पुरुष के पास स्वयं प्राप्त होती हैं, यानी उसकी सेविकाएं बन जाती है। जैसे वर्षा ऋतु में धूलिकण स्वयं शीघ्र शांत हो जाते हैं, वैसे ही अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट स्वस्थ पुरुष में संपूर्ण मानसिक व्यथाएं शांत हो जाती हैं। 13 17 वर्टिकल बार। ऐसा होने पर भी आवरण रूप दोहक बीज से जो दोहक होता है वह तो होगा ही। इस पर कहते हैं, हे श्री राम जी, पुरुष नित्य शीतल और कलंक से शून्य शुद्ध वृत्ति रूपी पूर्णता से चंद्रमा के समान शोभित होता है। अर्थात जैसे अमावस्या के दिन क्षीण चंद्रमा कलंक से भिन्न नहीं दिखाई देता, आथ कलंक में मगन सा हो जाता है और सूर्य के समीप में उसकी शीतल वृत्ति नहीं रहती, वही चंद्रमा पौर्णमासी के दिन सोलहों कलाओं से पूर्ण होने से कलंक का भी भासक होने के कारण कलंक से पृथक हुई शुद्ध वृत्ति से शोभित होता है। वैसे ही पुरुष भी असंतोषावस्था में अज्ञान रूपी कलंक में मग्न की नाई आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से जलाया सा जाता है और संतोषामृत रूपी कलाओं से पूर्ण होने पर अज्ञान रूपी कलंक का साक्षी होने के कारण उससे पृष्ठ आत्मसुख से शीतल वृत्ति से शोभित होता है। जैसे पुरुष समता से सुंदर पुरुष के मुख को देखकर संतोष को प्राप्त होता है, वैसे धन 162 पेज 163 सर्ग 16 श्री योग वासिष्ठ महारामायण के संचय से संतोष को प्राप्त नहीं होता। हे रघुनंदन, जो पुरुष श्रेष्ठ इस लोक में गुणशाली पुरुषों द्वारा प्रशंसित समता से अलंकृत है, उसको आकाशचारी देवता और महामुनि भी बड़े भक्तिभाव से प्रणाम करते हैं। 18-20 15वां सर्ग समाप्त।